Çemberim dalda kaldı, gözlerim yolda kaldı dalay. Yıkılası meyhane, sarhoşum nerede kaldı da. Eyvahlar olsun, olsun da kadehler dolsun. Parklarda vay, pul pul olsun dökülsün, seni öpen bu dağlarda. Eyvahlar olsun, olsun da kader.